یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم، مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم، کہ ہو جاؤں تجھ پر فدا غوث اعظم، المدد یا غوث، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، سلطان ولایت، سلطان ولایت، سلطان ولایت، اللہ کی رحمت، ہے رب کی نعمت، اسے ہے صاحب عزت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سر تاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، اسے پا دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، اسے پا، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے حال کا ہے پتا اعظم، میرے حال کا ہے پتا مدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، دوزخ کی عبادت، دوشوں کی تلاوت، عصیاں سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، اسے پا، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے، بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے، تلے دیجئے گا جگہ غوث اعظم، تلے دیجئے گا جگہ غوث، ہاں مریدین کو جو ستاتے ہیں جھنڈلا، خدا را انہیں تو بھگا غوث اعظم، اے تار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم یا غوث المل یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث مسکین کی دولت دولت محتاج کی سروس وہ آپ کی ہے بد جنوں پہ حکومت دے دو دو دید کا شکر سے پا اے مہ ولایت وہ سے پا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث